بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo tunamalizia hadithi ya kisa cha sulhu al-Hudaybiyah. Malizia mlango wetu wa imalul rai wal awatif. Hadithi tumemaliza jana. Naam, hadithi tumemaliza jana. Leo tunamalizia maneno ya msannif, Allah irhamuhu, katika kufafanua yale ambayo yaliyokuwemo katika hadithi hii. Qala rahimahullah, fa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam salaha quraishan ala ma qad yadhunnu dhann anna fihi haifan ala almuslimin, kwamba mtume alayhi salatu wassalam alifanya sulhu na Makuraish, sulhu ambayo anaweza akadhani mwenye kudhani kwamba kwenye sulhu hiyo kulikuwa kuna dhulma kwa Waislamu. Anaweza kudhani mwenye kudhani kwamba kwenye sulhu hiyo kulikuwa kuna dhulma kwa Waislamu. Wakabilahu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, lakini mtume alayhi salatu wassalamu akaikubali sulhu ile. Lihikmatin ya'lamuha Allahu ta'ala, kwa hikma ambayo anaifahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaanna Umara wajada fi nafsihi shay'a, kibisha hapo, wajada fi nafsihi shay'a, toa hiyo fi, hey, toa. Omar alipinga na akaonyesha kutokuridhika, nasema kana kwamba Omar alipata katika kitu chake kitu, katika nafsi yake kitu. Walakinahu salima linnasi wala miyarfudhu, lakini Omar mwisho wa siku alijisalimisha linnasi, alisalimisha, alikubali dalili, akawa hakuipinga dalili. Wa arada al-amra ala rasulillah, na akawa amelileta jambo kwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ala Abi Bakrin, kulileta pia jambo kwa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, akiwa anauliza illa annahuma ajabahu biijabatin, sokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na Abi Bakar radhiallahu ta'ala anhu walimjibu kwa majibu ambayo fiha alqat'u bilwuthuq, fiha alqat'u bilwuthuq, walimjibu kwa majibu ambayo ndani yake kulikuwa na ukweli wa moja kwa moja. Min maw'udillah, tokana na yale aliyoyaahidi Allah linabiihi sallallahu alayhi wasallam, kwa nabii wake na mtume wake rehma na amani juu yake. Thumma jaa baada hadha alfaraj, kisha ikaja baada ya faraja hii, baada ya faraja hii Naam, thumma jaa ba'd hadha al-faraj, kisha baadaye ikaja faraja hii, wa huwa an-nasr al-haqiqi, yani baada ya ile sulhu al-hudaybiya ilikuja faraja ambayo ni nusra ya uhakika lilmuslimina kwa Waislam. Fi hadha sulh, katika sulhu hii, hina talabat Quraysh min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, pale makureishi walipo mtaka mtume sallallahu alayhi wa sallam an yakbala man jaahu hariban min al-mushrikin faran bidini, awapokee na wakubali wale wanaokuja wamekimbia kutoka kwa washirikina, faran bidinihi, wakiwa wanakimbia kwa sababu ya dini yao. Mtu akimbia kwa sababu ya dini yake kuja kwa mtume ampokee. Hapo shati hilo, kama mnakumbuka, Suhail ibn Amr alikataa mpaka kikapatikana kile kisa cha kurudishwa Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr Makka na Abu Basir. Kwa faraja, miongoni mwa faraja ni hii hapa. Baada ya kana hadha shartan asasan lisulh, baada ya kuwa hili lilikuwa ni sharti la msingi katika sulhu. Thumma nadima Umar nadman azima, kisha Umar radhiallahu ta'ala anhu akajuta majuto makubwa, hatta amila a'malan, mpaka akatenda matendo, min ibadatin, katika ibada, la'allaha tukaffiru anhu ma jaa fi nafsi, huenda matendo yale yatafuta zile fikra na mawazo yaliyokuja katika nafsi yake. Na alisema Umar, fa'amiltu lidhalika amalan, fa'amiltu bidhalika amal, nikawa nimefanya kwa ajili ya yale niliyoyasema na yaliyoingia katika nafsi yangu, fanya matendo ya kuweza kunisafisha kutokana na yale ambayo nahisi yatakuwa ni makosa. Walihadha kana yakulu baada dhalik, kwa sababu hiyo Umar alikuwa akisema baada ya pale, kwa akisema ittahimu ra'i ala ad-din, zituhumuni rai kwenye dini. Yani mtu akileta, akiona rai yake inaanza kuingia kwenye masala ya dini, basi anatakiwa aituhumu ile rai yake. Jambo la dini limekuja, linahitajika kutekelezwa. So, ukiona wewe rai yako inatakupinga jambo la dini, usiipe nafasi ile rai, ituhumu rai yako, kuona kwamba itakuwa yenyewe ndio inataka kukosea. Anasema Umar, alikuwa akisema neno haya, itaimu rai ala din, fala kali raaituni yauma abi jandali, nilijiona mwenyewe ile siku ya kisa cha abi jandal, kwa anarudishwa Makka, mimi nilihisi kwamba haiwezekani kama sheria hiyo inaruhusu jambo lile. Aruddu amra rasulillah, nilijiona nikiwa ninarejesha lile jambo aliloamua mtume alayhi salatu wasalam, birai, tena kwa rai yangu, wama alautu anil haq, lakini sikupunguza chochote katika haki, siku na maana kastu anil haq, sikupunguza jambo lolote katika nini, katika haki. Niliona kwamba ile jambo la, niliona kama nataka kurudisha jambo la mtume alayhi salatu wasalam katika masala ile. Inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam aleza, hakika mtume alayhi salatu wasalam, kana yaktu baina wa baina ahli Makka, alikuwa anaandika mkataba baina yake na watu wa Makka. Faqala, akasema uktub bismillahir rahmanir rahim, akasema andika bismillahir rahmanir rahim. Fakalu makureishi, wakasema lau nara dhalika saddaknaka bima takun, siandike bismillahir rahmanir rahim, lau kama tungeona hivyo unavyoona wewe iandikwe, tungekusadikisha kwa hiki unacho kusema, walakini iktub kama naktub, lakini andika kama tunavyoandika katika ada na desturi zetu, bismika allahumma. Kala faradhi ya Rasulullah wa baitu, Omar anasema mtume aliridhia vile, mimi nikakataa. Hatta qala li, mpaka akasema kuniambia mimi, ya Umaru tarani kad raditu wa taba ant. Ewe Omar, unaona mimi nimeridhia alafu wewe unakataa. Kana kwamba anamuuliza, kwa nini unaona mimi jambo niloliridhia lifanyiki halafu wewe unalikataa? Kala faraditu, akasema Omar nikaridhia, sababu siwezi ukataa kila chukiridhia mtume alayhi salatu wasalam, hata kama rai yangu inakataa. Hii sababu ya fitna ambayo tunaisoma hapa, sawa, ni sababu ya 11, eh? Ya imalu rai wal awatif, kutumia rai na atifa. Atifa ni vile vitu vyenye kuisukuma nafsi, vile vitu vyenye kuisukuma nafsi katika kupenda jambo au kulikataa jambo, hata kama lile jambo limewafikiwa na dalili, lakini wewe unahisi kwamba akili yako haikubali kuona kwamba jambo lile linaweza likawa linafaa. Kwa hichi kisa na maneno ya Umar radhiallahu ta'ala anhu, sawa, inaendana sababa na hili neno imalu arrai wa madha wala awatif. Ndio maana mwisho wa siku Umar radhiallahu ta'ala anhu akawa amesema jambo hilo, akawa amesema jambo hilo itahimu raya, kwamba jamani, siku zote ukiona rai yako inagongana na sheria, tuhumu rai yako, jituhumu mwenyewe, usituhumu dini, kwa sababu dini siku zote haitumiki kwenye nini, kwenye akili, haipimwi kwa akili. Ali radhiallahu ta'ala anhu anasema kama dini ingekuwa inapimwa na akili, hofu ingefutwa chini, isingefutwa juu, sababu chini ndio kuna kanyaga uchafu, chini ndio kuna kanyaga uchafu, ndio kulitakiwa kusafishwe kuliko kusafisha juu. Lakini sheria imekuja hofu isafishwe juu, basi itasafishwa juu mahama kana tidhuru, vyovyote takavyokuwa, vyovyote takavyokuwa. Akhrajahu al-Bazzar fi musnadihi, akhrajahu al-Bazzar fi musnadihi. Wa qala Sahal ibn Hanif, na amesema Sahal ibn Hanif, ittahimu ar-ra'ya, ituhumuni rai, falaqad ra'aytuni yawma abi jandalin, kwa hakika nilijiona mimi siku ya Abi Jandal, walau astati'u an arudda ala rasulillah amrahu la radattu, lau kama ningeweza kulirudi lile jambo la mtume sallallahu alaihi wasallam la kukubali yale masharti baina yake na Makuraish, basi ningelirudi lile jambo, ningelikataa. Wallahi, wallahu wa rasulu alam, na Allah na mtume wake ndio wajuzi. Wama wadana siyafana ala watikina, na hatujawahi kuweka panga zetu kwenye mabega yetu, hatujawahi kuweka panga zetu kwenye mabega yetu. Awatik jamu atik, sawa, li amrin yufudhuna, kwa sababu ya jambo lenye kutufadhaisha, jambo lenye kutufadhaisha, sawa, illa ashalna bina ila amrin na'rifuhu qabla hadha al-amr, isipokuwa ashalna bina, jambo lilikuwa jepesi, ila amrin na'rifuhu, kwenye jambo ambalo tunalolijua, qabla hadha al-amr, kabla ya jambo hili. Ma nasuddu minha khusma illa mfajara alaina khusmun ma nadri kaifa nati lahu, hatukuwa ni wenye kuzuia kutokana na jambo hilo ugomvi, isipokuwa ulifumka ugomvi mwingine kutu sisi, hatujui kaifa nati lahu, vipi tutauendea huo ugomvi, vipi tutauendea ugomvi. Akiwa anakusudia ya kwamba kwa hakika hakuna siku walifanya jambo, pamoja na kwamba roho ziliwauma, pamoja na kwamba roho ziliwauma, lile jambo likawa limeamrishwa au limekatazwa na mtume alayhi salatu wasalam, isipokuwa kwa kufuata amri ya mtume jambo lile mwisho wake lilikuwa jepesi. Sawa? Na hawakuacha kufanya kile alichokikataza mtume au alichokiamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawakuacha kufuata maamrisho au makataza ya mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa baadaye lilikuja jambo zito ambalo hawakuwa wanajua wanaweza kuliendea namna gani. Barubama hamala hadha sahibu ala mukhalafati shara min haythu la yashur, bali huenda jambo hili lipelekea mtu mwenyewe katika kukhalifiana na sheria bila yeye kujua, yani jambo la kutaka kupingana na yale maamrisho ya mtume sallallahu au makatazo yake, lilimpelekea yule ambaye aliyetaka kufanya jambo hilo kwenda kukhalifiana na sheria bila yeye kujua. Haithu yatanakasu nusus wala adilla tu sharia, kwa namna kwamba kwa kufanya kwake hivyo alijikuta anazipunguza zile dalili za kisheria. Fallahu ta'ala yakula, Allah nasema, wa makuna muadhibina hata nabaatha rasula, kwamba hatukuwa ni wenye kuwaadhibu watu mpaka tuwatumie mjumbe. Wala miyakula aklan wala atifa, Allah akusema hakutaja akili wala hakutaja atifa, vile vitu ambavyo vinapelekea mtu kukataa kitu kupitia akili, matamanio. Kwamba ni mjumbe ndiye aliyekuwa akishatumwa basi mtaadhibiwa baada ya kukataa ujumbe wake. Lakini pamoja na kwamba mna akili, akili haikutumika kuwa ni sababu ya nyinyi kuadhibiwa kabla hamjatumiwa nani? Mjumbe. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba akili kama akili peke yake haitoshi kuchanganua yote ambayo yasiyofaa na yote ambayo yenye kufaa. Pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea katika maumbile yetu wazi za kitabia zenye kukataa maasi, mfano na wazi za kitabia zenye kukataa maasi. Walwazi tabi'i anil isyani kalwazi tabi'i kalwazi shar'i bila nukran, kwamba wazi wa kitabia maumbile ya kibinadamu, ile tabia ambayo aliumbwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kamuumbia tabia ambayo jambo baya, jambo la maasi ya lolote, tabia yake inalikataa. Tabia yake inalikataa. Ndio maana utaona dhambi mwanadamu huwa hapendi aifanye mbele za watu. Alisma haka fi nafsika wa karita yatali alayhi nnas. Dhambi ni ile ambayo inakwaza nafsi yako na unachukia watu wasione, kabla hata kujua kwamba ni halali au sio halali. Kabla ya kujua kama ni halali au sio halali, kwamba huwezi ukafanya jambo la haramu mbele za watu hivi. Ukitaka kufanya utabidi uanze kufikiria, lakini utatafuta sehemu usikoonekana. Kwa hiyo wazi za kitabia ni kama wazi za kisheria. Sasa kila ambacho tabia inakikataa na sheria ndio inakuja kukikataa. Wa madakhala ahadun fitna illa wa huwa yadhunnu annaha khairun, na hajaingia yeyote katika fitna isipokuwa wakati anaingia huwa anadhani ya kwamba hiyo fitna aliyoingia ndani yake ni kheri, ni jambo zuri. Mahatahdhiri nusus minadukhuli fiha, pamoja na zile dalili za kutahadharisha watu kuingia katika fitna. Waje na zile dalili za kutahadharisha watu kuingia katika nini? Katika fitna. Waraaina alfattanin, na tumewaona watu waliofitinishwa, waliofitiniwa, ambao waliokuwa tayari maftuni. Min ahli hadha zaman, katika watu wa zama hizi. Yastamiluna nnasa, wanawaomba watu wamili kwenye fitna. wayastatifunahum, na wanaomba watu waipende hiyo fitna. Wanawaunga watu, minal atfu, wanawaunga watu, naomba watu wajiunge, waipende fitna na wajiunge kwenye fitna. Wayadhkuruna annahum innama yad'una linusrati almazlum, na wanasema kwamba wao wanaoita watu ili waje wamnusuru aliyedhulumiwa. Tafuta haki za kibinadamu au kumsukuma kiongozi afanye uadilifu au kumzuia kiongozi asifanye dhulma. Sisi tunataka mfanye hili jambo ili baadaye watu watakuja baada yenu, hata kama mtakufa, watakuja baada yenu watapata amani na raha. Wanaunga watu katika fitna. Wayadhkuruna annahum ma innama yad'una linusrati almazlum wa ighna'i alfaqir, wanasema kwamba sisi tunawaita watu kwa ajili ya kumnusuru mwenye kudhulumiwa. Wa ighna'i alfaqir, na nini? Na kumtajirisha fakiri. Ama jinsi ukisoma kwenye kwenye mitandao ya kijamii, watu wanajiita wanaharakati, sawa, wanaharakati mambo ya kisiasa. Yeye yupo kwenye blog yake, sawa, kwenye chombo chake ambacho kinatoa sauti, kinaingiza kwenye mitandao. Nyinyi wenye kusikia ile mitandao ndio mnaokwenda kwenye uwanja wa mapambano, lakini yeye yupo tena kwenye chumba kizuri, kina isini fanya shughuli zake. Hala hata siku moja huwezi kusikia akafungwa wala akashtakiwa wala akafanya chochote. Lakini ukisikia sauti ile, ukisoma yale maandishi, unajikuta kama ni maandamano, basi unajikuta wewe tayari upo uwanja wa maandamano, na mabomu na mabomu ya machozi yanakuhusu, na ukikamata unakwenda kufungwa, kesi iko mahakamani, yeye iko kwenye kuandika amedhulumiwa. Maki alipokuwa anaandika mpaka ukatoka, ulikuwa mwenye kudhulumiwa, si wewe, huenda kuna mwingine ndio amedhulumiwa ndio kashikwa. Wewe ukienda ukamgombelezea yule, nawe pia unaoka miongoni mwa wenye kudhulumiwa. Hapo mwisho wa siku sisi tumepeleka kesi nje, watu wa nje wanasema kwamba haiwezekani, lazima ili jambo lifuatiliwe. Nafuatiliwa mwaka wa kwanza, wa tano, wa kumi, wa kumi na tano, ishirini, thelathini, maisha yanaendeleaga. Wa uhai uliokatika unakatika, maisha yanakwenda. Yeye iko kwenye kuandika tu. Anaandika, anatuma, anaandika, anatuma, anaandika, anatuma, anaandika, anatuma. Tena wakati mwingine anakuwa hata hayupo katika nchi husika. Wakati mwingine anatumia jina la mtu asiyejulikana. Hata kama yuko ndani, tumia jina la mtu ambaye asiyejulikana. Kwa hiyo nyinyi mnakuwa mnapelekwa na kivuli. Hata kama atatafutwa huyo mtu hatopatikana, lakini wale wenye kupatikana ni wale wenye kujulikana kwa kufuata yale maandishi yake au sauti zake. Kasema sisi tunataka tuwatajirishe mafakiri. Kama sasa hivi watu wanakosa haki zao, labda tiba hazipatikani, elimu iko duni, au maji hakuna, ukadha ukadha, nyinyi msiokuwa chochote tunataka tuwatajirisheni. Na kwa wale watu wenye miaka takriban 35 mpaka 40 wameweza kuona namna gani walivyokuwa wanaahidiwa, lakini zile ahadi zikawa mwisho wa siku hazikamiliki. Na zikikamilika, zitakamilika kwa yule mwenye kuahidi, yaani muahidi mwenyewe ambaye ndiye aliyekuja akatuambia kwenye jukwaa, yeye kwake zitakamilika, lakini kwa wale aliokuwa akiwaahidi zitakamilika. Wala adlu baina ar-ra'iyya, sema atakuwa akilingania lile, akisema mimi nalingania uadilifu kati ya raia, asipatikane raia matajiri sana na wengine maskini sana, wengine wanawanyonya wengine na kadha. والقسم بين ايش بالسويه نكغاوا سوا سوا سوا نكغاوا سوا سوا كما watu wa mkoa ule na mkoa huu wapate sawa, watu wa mji ule na mji huu wapate sawa, kwa ningania watu watetee ile haki ili baadaye tugawe sawa sawa. ويطعنون على الائمه, lakini mwisho wa siku anadondokea kuwatukana viongozi. Unawatukana viongozi kwamba rais hafai au waziri fulani hafai, kwa sababu sio mwadilifu, yupo katika upande wa watu fulani na kadha, anawapenda watu fulani zaidi na watu wengine hawapendi. Wajimauna masawihim, na wanakusanya yale mabaya yao, yote ni fitna hizi. Haya matendo ni matendo ya fitna. Hawa watu wanakusanya mabaya yao. Jana akaenda sehemu fulani kafanya hivi, juzi kamfanyia hiki. Kabla ya siku mbili tatu kuna mtu aliuawa sehemu fulani, mtu fulani kafanywa hiki. Kusanya mabaya yao, wayuriduna an mahasinihim, na wanayafunika, wanayapuuza yale mema yao. Baba, viongozi siku zote watu wa fitna hawataji mazuri ya viongozi, wanataja mabaya ya viongozi, wanayapuuza mazuri yao. Wayadhkuruna liman tabi'ahum ma jara ala ikhwanihim min adh-dhulmi wal qatl wat tashrid, wayadhkuruna liman tabi'ahum, na wanawataja wale ambao waliowafuata. Ma jara ala ikhwanihim, yale ambayo yaliyopita kwa ndugu zao, yaliyopatikana kwa ndugu zao. Min adh-dhulmi, ngalieni hii, mnawafuata hao viongozi, ndugu zenu walidhulumiwa, ndugu zenu waliuawa, qatl watashridi, walifukuzwa, nyang'anya uraia, sawa. Wayarmuna hukama almuslimina bitasahuli watakhadhul, na wanawatusi, wanawatupia viongozi wa Kiislamu, wanawatusi kwa matusi ya kwamba ni watu mutasahilun, yaani watu wenye kuji wenye kuepesisha mambo, si watu wenye kusimamia vizuri mambo. Watakhadhul, na ni watu madhalili, ni watu madhalili. Kama juzi au jana nimesema na hii moja, mtu mmoja anaandika kuhusiana na Rais Samia kwamba anavaa nguo za Kiswahili, na kama zile nguo ni nguo za wapika maandazi na wakanga vitumbua, na kama alifaa avae suti na mavazi mengine aliyokuwa na ya kusudia yeye. Sasa hii ni atakhadhul, kumsifu rais kwa sifa za udhalili, ambayo ni miongoni mwa sababu za fitna, miongoni mwa sababu za fitna, sababu kila watu wana mavazi yao kulingana na jinsi ambavyo anaona haya mavazi yani yananistahili mimi, nikivaa hivi nitakuwa nimeheshimika. Bali hata wasiokuwa Waislamu wa Kristo katika vitabu vyao vinahimiza watu wavae stara, bali wale viongozi wao wafunike vichwa vyao, wavae mavazi ni kuwafunika. Haya mambo ya kuvaa suti wanawake na kuvaa nusu maungo ni mambo yaliyokuja yamezuka kutoka katika nchi za magharibi, sio mila za Kiislamu wala sio mila za Kikristo. Sasa kiongozi anapokuwa anaambiwa na kusifiwa sifa kama hizi, maana yake hili jambo ni jambo la fitna. Kama utapata watu wafuasi katika hilo, na kiongozi akataka kukutia adabu, atakutia adabu wewe na atawatia adabu wale ambao waliokufuata. Na kimsingi jambo hili linakuwa si jambo lenye kufaa. Wanashiri aradhila, na kueneza aradhila, uovu, walfasadi, na fasadi. Walfasadi na fasadi pia ni katika fitna. Wayazumuna annahum amiruna bil ma'ruf, wakati wanafanya hayo wao wanadai kwamba wanaamrisha wema. Nahuna anil munkar, na wanakataza mabaya. Ila ghairi dhalika min al-umuri allati, pamoja na mambo mengine ambayo, yastalhibuna biha hamasata ad-dahama, yastalhibuna, wanataka kuwasha moto kupitia mambo hayo, sawa, wanataka kuwasha kupitia mambo hayo hamasata ad-dahama, hamasa za watu wapumbavu. Dahama ni watu wasiokuwa na akili ya kujua hiki ninachokifanya mwisho wa siku kitaniingiza mimi katika matatizo. Umeelewana eh? Wala ajli dha kama tufita na adhima, kwa ajili ya jambo hilo zilisimama fitna kubwa fi biladi almuslimin, katika miji ya Waislam. Kutila fiha khalqun azimun, waliuawa humo watu wengi, makundi ya watu. Melon. Hii sababu ya kumi na moja imeishia hapa. Sababu hii ya kumi na moja, sababu za fitna, imeishia hapa, ambayo ilikuwa ni imali rai wal awatif, kutumia rai na atifa. Atifa ni yale matamanio ya akili au kutumia akili, vivutio vinavyovutwa, sawa, kupitia akili ya mtu kuona kwamba nikifanya hivi itakuwa hivi, fanya hivi itakuwa hivi. Na sasa hivi fitna zimekuwa na wigo mpana kwa sababu ya hizi simu na kompyuta. Tangu zamani watu kama hawa walikuwepo, lakini walikuwa wanashughulika, inabidi watembee nyumba kwa nyumba. Sasa hivi wewe fitna ukirudi tu nyumbani baada ya Aisha unakutana nayo kwenye TV. Eh? Taarifa ya habari ya saa 4, kama umekosa ya saa 2 huko msikitini, ya saa 4 utaikuta tu. Vile vile wanaikopi. Vile vile wanaikopi. Bali hizi station zine zinaweka taarifa za habari kutofautiana muda. Kuna hii ya saa 2, ni ya ITV si na kadha. Tukuta ya saa 4 ya channel 10, si ya saa ngapi hivyo. Albali kama taarifa. Kama hauna TV, basi kuna simu hizi za kugusa hizi. Jawalati zakia. Simu hizi za kisasa zenye akili zinazoweza ukiingia tu kwenye mambo ya internet unafungua unaona kila kitu. Hata hiyo taarifa ya habari ya TV unaweza kaikuta hapa, kaikuta vizuri kwa muda wako. Sababu akishaitoa pale afu anakuchukulia wanakuwekea humo. Utakuja kuiona kanda ya 20 nzima, wewe utakaaga tu unasikiliza. Mapinduzi Sudani. Sawa? Si Rwanda kuna nani aliyehukumiwa miaka 25 sababu ya ugaidi? Si Syria kukoje? Talibani kukoje? Na zile sababu zilizokuwa zinasababisha yale matatizo kule. Burundi, guruneti zimeripuliwa, watu kadhaa wamekufa na kadha. Au hapa hapa Tanzania kuna jambo limetokea sehemu fulani, kuna jambo limetokea sehemu fulani, mara moja hapa zinakusanywa habari zote za duniani na unawekewa mbele yako unaziona. Na kama utakosa katika vyombo vya habari hivyo vikubwa, basi kuna blogs ambazo zenyewe sio rasmi. Wakati mwingine hata wale wamiliki huwa hawafahamiki, wanaingiza baadhi ya vitu ambavyo asili yake vinajenga nini? Vinajenga fitna. Kwa hiyo haifai kwa Muislamu kutumia rai, sawa, na kufuata atifa. Haifai kwa Muislamu kutumia rai na kufuata atifa. Na tukisema haifai kwa Muislamu kutumia rai na kufuata atifa, maana yake ni kwamba mambo yote ambayo unataka wewe uyaingie lazima nyuma yake kuwe tayari kuna dalili ndani ya Qur'ani au dalili ndani ya nini? Ya sunna. Unakuwa taratibu. Tena hata kama ni la sasa hivi liweke, mtafute anayejua, muulize, kuna jambo fulani nalisikia, vipi? Hili jambo likoje? Marafidha zamani walikuwa wakieneza fitna ulimwenguni kupitia magazeti, majarida, sawa, kupitia redio ambayo ilikuwa ina kazi kubwa ya kueneza propaganda dhidi ya Saudi Arabia na nchi zingine za Kiislamu. Miaka ya sauti ya umma. Ukiigusa tu ni yenyewe. Tena redio ya Irani huko ambayo inaongea Kiswahili. Na sio Kiswahili tu, kipindi hicho inaongea lugha zote za duniani. Kwa kipindi zaidi ya miaka 30 tukajikuta tunajua Waislamu ni Mashia, ama wengine wote wanafuata mkumbo tu. Wenye kutetea Uislamu na wenye uchungu na Uislamu ni Mashia, ikiongozwa na nchi ya Irani, kwa sababu ya uenezaji wa fitna hizi. Umetumia muda kwa muda mrefu magazeti na vyombo vya habari vingine kama redio na TV katika kueneza ubaya wao na uchafu wao na kuuchafua Uislamu halisi. Na sawa sawa, tuendelee sababu ya 12. Tuishie hapo, tuishie hapo, tuishie nakta hadi hadha. Allahu aalam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.